102वां सर्ग तत्वज्ञानी की लक्षणावलिका, जिसके दृढ़ अभ्यास से बोध दृढ़ हो जाए। पुनः वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आदि और अंत से शून्य परम तत्व ब्रह्मा वस्तु का भलीभांति ज्ञान हो जाने पर उत्तम पुरुष किन किन लक्षणों से विशिष्ट युक्त हो जाता है, यह कृपा कर कहिए। एक, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, ये वस्तु का जिसे भली भांति परिज्ञान हो चुका है, ऐसा जीवन मुक्त नरोत्तम कैसा होता है और जीवन पर्यंत वह किस तरह के स्वभाव से तथा किस आचार से युक्त होकर अवस्थित रहता है, यह मैं आपसे कहता हूँ, आप सुनिए। दो, उन लक्षणों में स्वभाव भूत आभ्यंतर लक्षणों को पहले कहने के लिए उपक्रम करते हैं। एक, हे श्री रामचंद्र जी, जंगल के बीच में रहते हुए भी उस जीवन मुक्त पुरुष श्रेष्ठ के पत्थर भी मित्र, वन के वृक्ष भी बंधु तथा मृगों के बच्चे ही स्वजन बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मित्र तथा पत्थर आदि में संयोग तथा वियोग होने पर भी उसकी स्थिति एक सी बनी रहती है। मित्र आदि के संयोग और वियोग में उसे हर्ष और दुख नहीं होता। तीन, वर्टिकल बार महान राज्य में स्थित रहने पर भी उस पुरुष के लिए मनुष्यों से ठसाठस भरा स्थान भी बिल्कुल शून्य है। उस महात्मा के लिए आपत्तियां भी, धन तथा बंधु आदि का नाश भी संपत्ति रूप हैं। वर्टिकल बार वध 1, 2183, पेज 464, 2184। श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। बंधन तथा परवशता आदि नाना प्रकार के दुःख ही उसके लिए महान उत्सव के तुल्य रहते हैं, यानी उन दुःखों को वह जीवन मुक्त महात्मा महान उत्सव के समान मानता है। वर्टिकल बार उसके लिए असमाधि भी समाधि है। दुःख को ही वह महान सुख समझता है। उसका वाचिक व्यवहार होने पर भी वह मौन है। यद्यपि उसके सभी कर्म होते ही हैं, फिर भी उसके वे सब कर्म अकर्म ही है। 5, वर्टिकल बार वह जाग्रदवस्था में स्थित रहने पर भी सुषुप्त सदृश निर्विकल्पात्मा में स्थित रहता है। जीवित रहता हुआ भी अशरीरात्म भाव में स्थित होने से मृत प्राणी के तुल्य है। समस्त आचार भी वह करता है, फिर भी अकर्ता आत्मा में प्रतिष्ठित होने से कुछ नहीं करता। 6, उसकी विश्व सुखों में एकमात्र आत्म सुख की दृष्टि रहती है, इसलिए वह रसिक है, किंतु विश्व दृष्टि से तो वह अत्यंत विरक्त है। चूंकि किसी व्यक्ति विशेष में वह स्वीयता बुद्धि नहीं रखता, इसलिए उसमें करुणा तो है ही नहीं, किंतु स्वात्मता बुद्धि से निरुपाधि प्रेम होने के कारण वह बंधुओं में वत्सल है। दयाविषय द्वितीय वस्तु को वह नहीं देखता, इसलिए दयाशून्य है, लेकिन अपने शरीर की उपमा द्वारा वह दूसरे के शरीर में भी सुख दुख का अवलोकन करने से अत्यंत करुणा से युक्त है। इसी तरह परिपूर्ण होने से वह तृष्णा से शून्य है, किंतु अज्ञजनों का उद्धार करना उसका स्वभाव है, अथ उनके हित की तृष्णा से अन्वित है। वर्टिकल बार किमाचारोवतिष्ठते, इससे पूछे गए बाह्य लक्षणों का वर्णन करते हैं। सर्वाभिनंदित आचारों से युक्त होने पर भी वह समस्त आचारों से बहिष्कृत है। शोक भय तथा आयास से रहित होने पर भी वह अज्ञजनों का दुःख देखकर उनके लिए शोक करता है, अथ शोकयुक्त सा दिखता है। वर्टिकल बार न तो उस जीवन मुक्त प्राणी से संसार भयभीत होता है और न वही संसार से भयभीत होता है। अन्य जन की दृष्टि में संसार में रसिक अनुरक्त होकर भी वह संसार से परम उद्विग्न यानी वैराग्य को प्राप्त हुआ रहता है। वर्टिकल बार वह जीवन मुक्त पुरुष संप्राप्त हुई वस्तु का न तो अभिनंदन करता है और न अप्राप्त की अभिलाषा करता है, तथा हर्ष और विषाद में कारणभूत पदार्थ के अनुभूत होने पर भी वह सज्जन हर्ष तथा विषाद नहीं करता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार किसी दुःखी प्राणी को देख लेने पर उसके साथ बैठकर उससे दुःखित कथा तथा किसी सुख संपन्न पुरुष के मिल जाने पर उससे सुख की कथा कहता जाता। वह विवेकी महात्मा हृदय से संपूर्ण अवस्थाओं में सुख एवं दुःख से अभिभूत न हो सदा एक सा स्थित रहता है। 11. सुकृत कर्म से अन्य उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हे श्री रामचंद्र जी, अशास्त्रीय चेष्टा से जो शून्य होना है वह उन महात्माओं का स्वभाव ही है। अर्थात महात्मा का यह स्वभाव ही है कि वे लोग शास्त्रवर्जित चेष्टा कभी नहीं करते। 12. वह जीवन मुक्त महात्मा न तो किसी में आसक्ति का अवलंबन करता है और न कहीं विरक्ति का ही अवलंबन करता है। वह धनों के लिए अर्थी यानी याचक होकर इधर उधर नहीं भटकता फिरता। वह वीतराग होकर भी राग्युक्त सा मालूम पड़ता है। 13. शास्त्रानुकूल 1-1 पेज 465 सर्ग 102 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। व्यवहार से क्रमशः प्राप्त हुए सुख दुःखों से संस्पृष्ट न होने पर भी उनका स्पर्श सा करता है तथा उनसे वह हर्ष या विषाद को कभी प्राप्त नहीं होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 2185 सुख और दुःख से वह एक तरह से स्पृष्ट सा होता है। यह जो ऊपर कहा है उसका हेतु के प्रदर्शन द्वारा विवरण करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, वे महात्मा लोग सुख दुख के कारणों से प्रसन्नचित तथा दुःखित अवश्य भासते हैं, परंतु अपने नित्य आनंद प्रतिष्ठा से उत्पन्न धैर्यपूर्ण स्वभाव का वे कभी परित्याग नहीं करते, क्योंकि वे लोग संसार रूपी नाट्यशाला के नट हैं। 15. हे श्री रामचंद्र जी, तत्वदर्शी महात्माओं को मिथ्याभूत पुत्र आदि अलीक पदार्थ समूहों से ऐसे ही स्नेह नहीं होता जैसे कि जल के बुबुदों में 16 वर्टिकल बार स्नेहरहित होने पर भी तत्वज्ञानी पुरुष सुघन स्नेह से आर्द्र हृदय वाले के समान यथायोग्य अपनी वत्सलता दर्शाता हुआ स्थित रहता है। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। परंतु अज्ञानी लोग तत्वज्ञानियों की तरह अनासक्तिपूर्वक विषयों का भोग करना नहीं जानते, यह कहते हैं। श्री रामचंद्र जी, लेकिन अज्ञानी लोग तो देहात्म सत्तारूपी विष से मूर्छित से होकर कामादि संताप की शांति के लिए अत्यधिक आसक्ति के कारण विषयों के उदर में लीन होते हैं तथा विषयों के उदर में लीन होते हुए भी वे उन विषयों का कुछ थोड़ा सा ऐसे ही स्पर्श कर पाते हैं जैसे कि प्रतप्त वैतरणी नदी के प्रवाह में पड़े नारकीय पुरुष ऊपर भाग से कुछ थोड़ा सा व्यर्थ वायुओं का स्पर्श कर पाते हैं। तत्वतः विषय का अनुभव करके वे विश्रांति को नहीं प्राप्त कर सकते, यह अभिप्राय है। 18. तत्वज्ञानी पुरुष बाहर से समस्त शिष्टों के आचारों को करता हुआ भी भीतर समस्त अर्थों से शीतल बना रहता है। वह सदा भीतर सबसे अनाविष्ट पृथक होकर भी आविष्ट सा स्थित रहता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उक्त लक्षणों से तत्वज्ञानी का परिचय होना बड़ा कठिन है, क्योंकि मूर्ख दाम्भिक वंचक तपस्वी में भी बलात् संपादित हुए इन लक्षणों का दर्शन हो सकता है, यो श्री रामचंद्र जी आशंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिनायक, तत्वज्ञानी का ऐसा स्वरूप सत्य है या असत्य इसको कौन जान सकता है? यह कहिए, क्योंकि आपके द्वारा कहे गए लक्षणों से युक्त दाम्भिक अज्ञानी पुरुष भी इस लोक में देख पड़ता है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे मुने, अश्व की तरह ब्रह्मचर्य व्रत का परिपालन करते हुए कलुषित चित्त वाले अज्ञानी दाम्भिक पुरुष भी ज्ञानी महानुभावों की नकल कर झूठ मूठ में अपनी दृढ़ तपस्विता दिखलाने के लिए यानी मिथ्या परिकल्पित अपनी तपस्या की दृढ़ प्रख्याति करने के लिए अर्थात मुझे संसार बहुत बड़ा तपस्वी समझे इस आशय से ऐसे होते हैं। 21.1 अपने को तपस्वी बतलाने के लिए दृढ़ किए गए इन लक्षणों का फल शुभ ही होता है, इसलिए उन लक्षणों से युक्त पुरुषों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसे पुरुषों का अनुसरण करने। पेज 466 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। पर स्वभाव सिद्ध लक्षण संपन्न तत्वज्ञानी भी अचानक कहीं लब्ध हो जाता है, इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। आय श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, चाहे असत्य हो चाहे सत्य, किंतु ऐसा स्वरूप हर हालत में अच्छा ही है, यानी दुर्लभ होने से उक्त लक्षणों से संपन्न स्वरूप श्रेष्ठ ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन लक्षणों से संपन्न पुरुष की उपेक्षा अनुचित है, चाहे भले ही वह दाम्भिक क्यों न हो। और जो वेदार्थ तत्ववित पुरुष हैं, उनमें तो ये लक्षण स्वभावानुभव बल से ही प्रतिष्ठित होते हैं, हठात संपादित नहीं होते। 22 वितराग तथा क्रिया के फलों में आसक्ति शून्य भी वे जीवन मुक्त पुरुष रागी के समान चेष्टा करते हैं, अत्यंत दयामय वे हास रहित होते हुए भी हास से युक्त होकर अज्ञानियों के ऊपर हंसते हैं। 23 वे लोग समस्त दृश्य को चित्तरूपी दर्पण में प्रतिबिंबित कपट भूमि के तुल्य ऐसे ही असत देखते हैं, जैसे कि स्वप्न में परिज्ञात हस्तगत सुवर्ण को असद्रूप देखते हैं। 24 वर्टिकल बार जैसे चंदन की लकड़ी की सुगंध को कृमि कीट आदि जंतु दूर से नहीं जान पाते, वैसे ही इनकी उस अंतःकरण की शीतलता को कोई नहीं जान पाते। 25 यद्यपि तत्वज्ञानी के स्वरूप को अज्ञानी नहीं जान सकते, तथापि तत्वज्ञानी तो अवश्य ही जानते हैं, यह कहते हैं, जो विज्ञेय पदार्थ का भली भांति ज्ञान कर चुके हों और उन्हीं के समान पवित्र अंतःकरण वाले ज्ञानी महानुभाव हैं, वे तो अपने अंतःकरण में उन्हें ठीक उसी तरह से ऐसे जानते हैं जैसे कि सांपों के पैरों को सांप जानते हैं। 26 वर्टिकल बार दाम्भिक लोग सर्वत्र अपने में तत्वज्ञ के लक्षणों का प्रचार करते फिरते हैं, परंतु जो सचमुच तत्वज्ञानी है वे लोग अपने स्वरूप को छिपाए फिरते हैं, उन्हें इसकी चाह नहीं होती कि हमें सब लोग ज्ञानी समझें। हे श्री राम जी, इसी विशेषता से वे पहचाने जा सकते हैं, इस आशय से कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, वे सर्वोत्तम ज्ञानी महानुभाव अपने उस उत्तम भाव को छिपाए फिरते हैं, क्योंकि गांवों तथा नगर आदि के धनों से जो खरीदी नहीं जा सकती, ऐसी चिंतामणि को भला बाजार में बेचने के लिए कौन फैलाएगा। वर्टिकल बार 27 वर्टिकल बार 1 जैसे बेचने के लिए बाजार में फैलाई गई चिंतामणि को कोई भी नहीं कह सकता कि यह असली चिंतामणि है, वैसे ही जबरदस्ती अपने गुण का प्रचार करने कराने वालों को सभी लोग जान जाते हैं कि यह दाम्भिक है, संसार को धोखा देता है, वस्तुतः यह तत्वज्ञानी नहीं है, इस आशय से कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, उन तत्वज्ञानी महानुभावों का अपने गुणों को छिपा रखने में ही तात्पर्य रहता है, दूसरों द्वारा अपनी सर्वत्र ख्याति कराने में नहीं, क्योंकि वे लोग वासना से शून्य। 2186 पेज 467 2187 सर्ग 102 श्री योग वासिष्ठ महारामायण द्वैतरहित एवं अभिमान से रहित होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वर्टिकल बार 28 वर्टिकल बार हे श्री राचंद्र जी, उन महात्माओं को एकांत सेवन, सत्कार एवं पूजन आदि का अभाव, दरिद्रता तथा मनुष्यों द्वारा अपमान, ये सब जैसे सुखी बनाते हैं, वैसे बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धियां सुखी नहीं बनाती, क्योंकि सम्मान तथा धन आदि की समृद्धि होने पर जन समाज के द्वारा प्राप्त हजारों प्रतिष्ठा आदि से तत्वज्ञानी के आत्म सुखानुभव में विच्छेद पड़ने लगता है। 29 वर्टिकल बार विदित वेद्यता का, तत्वज्ञता का जो सार निर्तिशय आनंदरूप सार है, वह एकमात्र स्वानुभव से ही ज्ञेय है, वह किसी दूसरे को दिखलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उस आदमी को भी वह नहीं दिखाई देता जो उसके स्वरूप को जानता है, किंतु स्वप्रकाश रूप से वह अनुभूत होता है। वर्टिकल बार मेरे इस गुण को संसार जाने और मेरी पूजा करे, यह अभिलाषा अहंकारियों को होती है, जीवन मुक्त विवेकियों को नहीं होती। 31 हे राघव, इस संसार में आकाशगमन आदि जो क्रियाफल हैं, वे सब मंत्र औषधि के वश से अज्ञानियों को भी अक्सर प्राप्त हो जाते हैं। 32 जो जैसा क्लेश सहन करने में समर्थ है, वैसा ही वह अवश्य फल प्राप्त करता है, चाहे वह प्रबुद्ध हो या अज्ञानी हो। 33 वर्टिकल बार चंदन के आमोद की तरह विहित और निषिद्ध कर्मों का फल सभी जंतुओं के अपने हृदय में ही अपूर्व रूप से विद्यमान है, समय पाकर आविर्भूत हुए उसे अवश्य तद्वान जंतु प्राप्त करता है। 34 वर्टिकल बार सिद्धि रूप दृश्य वस्तुओं में मैं भोगता हूँ, इस प्रकार अहंता वासनादि रूप परिच्छिन्न आत्मकल्पना जिसके भीतर विद्यमान है, वह आकाशगमन आदि क्रिया फल को सिद्ध कर लेता है। 35 वर्टिकल बार जो ज्ञानी यह सब आकाशगमन आदि सिद्धिसमूह तुच्छ है और मनोभ्रमात्र है, अथवा अधिष्ठान चिदाकाशमात्र है, यह जानता है, वह वासनाशून्य तत्वज्ञ पुरुष कर्मरूपी आधी से भ्रमणप्राय आकाशगमन आदि सिद्धिफल वाली मंत्रौषधि आदि क्रियाओं की क्यों सिद्धि करने जाएगा। 36 वर्टिकल बार तत्वज नानी का इस संसार में न तो कर्म से ही कोई प्रयोजन है और न कर्म के अभाव से कोई प्रत्यवाय प्राप्ति रूप अनर्थ है, तथा ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में इस विवेकी का किसी आत्म प्रयोजन की अपेक्षा करके आश्रय लेने योग्य कोई भी नहीं है। 37 वर्टिकल बार पृथ्वी पर, स्वर्ग में, देवताओं में, अंतरिक्ष या कहीं पर भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उदारचेता तत्वज्ञानी को लुभा सके। वर्टिकल बार 38 वर्टिकल बार जिसके लिए सारा संसार तृण के बराबर है, जिसमें रजोगुण का लेश भी नहीं है, उस धीर तत्वज्ञानी महात्मा के लिए आत्मा से अन्य यानी अनात्मभूत क्यों कर उपादेय होगा। 39 लोक संग्रह के लिए जगत के व्यवहारों का निर्वाह करने वाले परिपूर्णमना मनशील जीवन मुक्त पुरुष स्वरूप में ज्यों का त्यों स्थिर होकर यथा प्राप्त शिष्टाचार का अनुसरण करता है। 40 वर्टिकल बार अंतःकरण में शीतल मौनी सत्वगुणमय मन वाला ज्ञानी पुरुष सर्वदा परिपूर्ण सागर के समान गंभीर एवं प्रकट आशय वाला रहता है। 41 तत्वज्ञानी पुरुष अमृत से भरे सरोवर के समान अपने आत्मा में स्वयं आनंद की हिलोरे लेता रहता है, तथा निर्मल परिपूर्ण एक। पेज 468 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध चंद्रमा के समान दूसरे को भी आनंद प्रदान करता रहता है। 42 2188 वह अन्य को आनंद प्रदान करता है, इसका स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं। मंदार की मंजरी के कुंजों से पिंजर देवताओं के नंदनवन की भूमि मनुष्य को वैसा आनंद नहीं दे सकती जैसा कि आह्लाद उपदेश आदि द्वारा ज्ञानियों की बुद्धियां देती हैं। 43 सारग्राही विवेकी पुरुष ग्रीष्म ऋतु संबंधी आलोक भोगियों में चंद्रबिंबों से, सुगंध भोगियों में वसंत से तथा सौभाग्य भोगियों में तत्ववेत्ताओं के रागादि से अनुपत आशयों से सार ग्रहण करता है। 44 वर्टिकल बार वर्टिकल बार बटा तत्वज्ञानी किस सार का ग्रहण करता है? यदि कोई यह पूछे तो इसका उत्तर यह है कि वह सबसे पहले जगत को मिथ्या देखता है, उसके बाद क्रमशः समस्त अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है। यह कहते हैं सर्वप्रथम वह सारग्राही महात्मा यह सारा विश्व इंद्रजाल के समान असन्मय एकमात्र भ्रांति रूप ही है। इस प्रकार का निश्चय करके दिन प्रति दिन अपनी इच्छाओं का त्याग करता जाता है। 45 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तत्पश्चात शीतोष्णादि द्वंद्र की सहिष्णुता रूप यानी सर्दी गर्मी का जो सहन करना है तद्रूप सार को ग्रहण करता है। यह कहते हैं अपने शरीर में प्राप्त भी शीत ताप आदि दोहकों को ज्ञानी पुरुष अन्य देहस्थ के समान अनादर से देखता है। 46 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तदंतर समस्त भूतों के ऊपर अनुकंपा स्वरूप दृढ़ अवलंबन यथा प्राप्त जलमात्र से भी संतोष कर लेना इत्यादि जो गुण हैं तद्रूप सार को ग्रहण करता है। यह कहते हैं एकमात्र दूसरे के उपयोग के लिए पुष्पफल आदि धारण करने वाली लता के सदृश करुणा के कारण उदार वृत्ति से अन्य दुहखी प्राणी का परिपालन करता है तथा स्वयं विरक्त होकर वह जो मिल जाए उससे संतोष कर लेना इस तरह की उत्तम वृत्ति से जिसमें संतोष का हेतु एकमात्र जल ही रहता है वैसी वृत्ति से स्थिति रूप सारता को प्राप्त करता है। 47 वर्टिकल बार यथा प्राप्त लोक सामान्य व्यवहार का संपादन करता हुआ वह जीवन मुक्त विवेकी पुरुष समस्त चराचर प्राणियों के ऊपर उत्कर्ष में अथवा ऊर्ध्वभूत ब्रह्मा में अवस्थित रहता है। 48 ए ज्ञानी की ऊपर स्थिति कैसे रहती है यह दिखलाते हैं तत्वज्ञानी पुरुष प्रज्ञारूपी महल के ऊपर आरूढ़ होकर स्वयं अशोच्य हो अज्ञानियों के विषय में शोक करता है। वह सबको ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर खड़े मनुष्य भूमि पर स्थित जनों को देखते हैं। 49 उसी समय वह चिरकाल से पीछे पड़े रागादि विक्षेप रूप दुहखों से मुक्त होकर परम विश्रांति प्राप्त कर लेता है। यह कहते हैं भ्रमरूपी सागर में राग द्वेष आदि लहरों से चिरकाल तक विक्षिप्त लथेड़ा गया वह निर्मल एक पेज 469 सर्ग 102 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2189 मनवाला पुरुष ज्ञान द्वारा परब्रह्म को प्राप्त होकर परम विश्रांति को प्राप्त करता है। 50 प्राक्तन संसार की गतियों को अतिशांत वृत्ति से हस्ता हुआ तथा गाढ़ भ्रम से परिपूर्ण यानी महान अज्ञान से भरे जनसमूहों के प्रति अपने अंतःकरण में मुस्कराता हुआ सा स्थित रहता है। 51 वर्टिकल बार ये असदरूप सांसारिक दृष्टिया जो जंगल में रास्ता न मिलने से अंधा बनकर इधर उधर भटक रहे अंध पुरुष से उपमित हैं मुझे मोहित करती थीं। ऐसा विचार कर वह ज्ञानी पुरुष भीतर विस्मय को प्राप्त होता है। 52 यह मेरा परम सौभाग्य है कि अष्टविध परिपूर्ण ऐश्वर्य मुझे अनिष्ट तथा तृण के समान अवभासित हो रहे हैं ऐसा समझकर कुछ हंसता हुआ भी गर्व उपशांत होने से गर्व नहीं करता है। 53 ज्ञानी के स्थानादि का नियम नहीं है यह कहते हैं कोई ज्ञानी पुरुष पर्वतों की गुफा को अपना घर बनाकर उसमें रहता है कोई पवित्र आश्रम में रहता है कोई गृहस्थ आश्रम में ही रहता है और कोई ज्ञानी तो सदा इधर उधर घूमता रहता है ज्ञानी पुरुष का कोई एक नियत स्थान नहीं रहता। 54 वर्टिकल बार कोई भिखमंगों के आचरण से युक्त हो पर्यटन करता है तो कोई एकांत में तपस्वी बनकर रहता है तो कोई मौन व्रतधारी होकर रहता है और कोई महात्मा तो ब्रह्म ध्यान में ही परायण रहता है। 55 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार कोई विख्यात पंडित होता है तो कोई श्रुति स्मृति का श्रोता भी दिखता है, कोई राजा तो कोई ब्राह्मण तथा कोई अज्ञानी के समान स्थित रहता है। 56 वर्टिकल बार कोई गुटिका, अंजन या खड़ग आदि से सिद्ध होकर आकाशगामी बना रहता है तो कोई शिल्प कला से अपनी जीविका का संपादन करता है और कोई पामर के समान रूप धारण कर स्थित रहता है। 57 वर्टिकल बार कोई समस्त आचारों से शून्य होता है तो कोई आचार अनुष्ठान में श्रोत्रियों का नायक होता है, कोई उन्मत्त पुरुष के तुल्य चरित्र वाला होता है और कोई सन्यास धर्म धारण कर स्थित रहता है। 58 वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी के प्रश्न वाक्य में कीदृशः पुरुषोत्तम है, इस पद को सुनकर उसके अर्थ की जिज्ञासा की संभावना करते हुए श्री वशिष्ठ जी पुरुष वर्णन पूर्वक उसमें उत्तमता दिखलाते हैं। पुरुष शरीर आदि और चित्त आदि कुछ नहीं है, किंतु वह एकमात्र चेतन ही है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। 8 वर्टिकल बार 59 यह चेतन पुरुष किसी से छेदा नहीं जा सकता, कोई इसे जला नहीं सकता, कोई इसे जल से भिगा नहीं सकता और कोई इसे सूखा भी नहीं सकता है, यह तो नित्य सर्वगत स्थाणु अचल तथा सनातन है। वर्टिकल बार 60 वर्टिकल बार ऐसे पुरुषोत्तम के तत्व परिज्ञान से वह स्वयं भी तत्वज्ञानी पुरुष पुरुषोत्तम है, न कि वर्णाश्रम मर्यादा का परिपालन करने से, क्योंकि वर्णाश्रम मर्यादा का पालन न करने पर भी उसकी पुरुषोत्तमता अब वह कभी भी नष्ट नहीं होता, इसलिए वह अविनाशी है, आथ वही उत्तम है। मह छेदन भेदन आदि विनाश के कारणों का संस्पर्श न रहने से भी वही उत्तम है। 1 पेज 470 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, इस आशय से कहते हैं। 2190 एक इस प्रकार अच्छी तरह जो प्रबुद्ध हो गया वह जहाँ जैसे रहना चाहे वैसे ही यहाँ या वहाँ जहाँ कहीं पर स्थित रहे, उसको वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के परिपालन में आस्था रखने से या किसी तरह के नियम से कोई मतलब नहीं है। 61 वर्टिकल बार तत्वज्ञानी पुरुष जबरदस्ती स्वयं नष्ट हो जाने की इच्छा से पाताल में प्रवेश कर जाए, आकाश को लांघकर उसके ऊपर चला जाए, दिग्मंडल में भ्रमण करे, जिससे कि मानसोत्तर लोकालोकादि पर्वतों से वह चूर्ण चूर्ण हो जाए, परंतु इसका जो चिन्मात्र स्वरूप है वह अजर ही बना रहता है, कदापि उसका नाश नहीं होता, क्योंकि वह तो आकाशकोश के सदृश सर्वदा शांत अज और शिवरूप ही है, उपप्लवरहित नित्य निर्तिश्यानंद रूप ही है। 62 102 सर्ग समाप्त।